الرحمن الرحیم، تیرہ لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 68، 68 صفحہ نمبر 68، آغاز سورہ آل عمران کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، واللہ عزیز ذو انتقام. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. یہ سورت جس کا آغاز کیا جا رہا ہے، نسبت کے اعتبار سے یہ مدنی سورت ہے. سورتوں کی تقسیم مکی اور مدنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں یا جو آیات نازل ہوئی ہیں، ان کو مکی صورتیں اور مکی آیات کہتے ہیں. اور جو صورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، تو ان کو مدنی صورتیں اور مدنی آیتیں کہتے ہیں. چاہے مکہ مکرمہ ہی میں کیوں نہ وہ آیت نازل ہوئی ہو، تو اس کو مدنی کہا جائے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. تو یہ سورہ آل عمران، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی، اس لیے اس کو مدنی سورت کہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کا جو نام ہے آل عمران، اردو میں ہم آل عمران کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں معروف انداز اختیار کرنا ضروری ہے، تو آل یہ مجہول ہے. تو قرآن مجید کے لیے تلاوت کے اندر مجہول انداز اختیار کرنا مناسب نہیں، تو یہاں معروف انداز اختیار کرنا ہے، اس لیے اس کو آل عمران میں نے کہا ہے. اس میں چند باتوں کا خیال فرمائیں گے. ایک یہ کہ یہ آل نہیں پڑھیں گے، آل پڑھیں گے. دوسرا یہ ہے کہ عمران نہیں پڑھیں گے، آئی نکالیں گے حلق کے درمیان سے، عمران، اور را کو ذرا تھوڑا سا موٹا کر کے ادا کریں گے. تو قرآن مجید کی سورتوں کا نام بھی قرآن مجید کی تلاوت کے ضابطے کے مطابق لیا جائے گا، اس میں ایک احتیاطی فرمائیں گے. یہ قرآن مجید کی تیسری سورت ہے اور اس میں آیات 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں. اس کے پہلی سورت سورت الفاتحہ، جو پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، پورے قرآن مجید کا دیباچہ ہے، اس کو ام القرآن کہتے ہیں. سورت فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آغاز میں اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف کرایا ہے اپنے ذاتی نام کے ساتھ اور اپنی بنیادی صفت کے ساتھ، کہ فرمایا کہ الحمدللہ، کہ اللہ ذاتی نام ہے، اور اس ذاتی نام کے اندر تین باتیں پائی جاتی ہیں، کہ اللہ ذاتی نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اس کے اندر بنیادی طور پر تین باتیں پائی جاتی ہیں. سب سے پہلی بات کہ وہ واجب الوجود ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے کہ جو واجب الوجود ہے، और वाजिबुल वजूद किसको कहते हैं? वाजिबुल वजूद उसको कहते हैं जो अपने वजूद में किसी का मोहताज ना हो, जिसके वजूद का ना आगाज हो ना इंतहा हो, हर वक्त हो हर जगह, बाकी सब अपने वजूद में उसके मोहताज हैं। दूसरी बात उसके अंदर जो पाई जाती है लफ्ज अल्लाह में कि तमाम सिफात कमालिया उसमें कमाल के साथ पाई जाती है, और तीसरी बात यह है कि ऐब नक्स और जवाल इन तीन चीज़ों से पाक है। कि ऐब जाहिरी खामी को कहते हैं, नक्स अंदरूनी खामी को कहते हैं, और जवाल बाद में पैदा होने वाली खामी को कहते हैं। इन तीनों से वो पाक है, उसको अल्लाह कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना वहाँ तारुफ कराया है सूरह फातिहा के अंदर, अपना नाम बयान फरमाया, और इस नाम के अंदर ये तीन हकीकतें वाज़ेह हो रही हैं। और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपना तारुफ फरमाया और रब्बुल आलमीन से तारुफ फरमाया कि अल्लाह ताला ऐ इंसानों सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि सारी मखलूकात का रब है, सब उसी के मोहताज हैं और सबकी ज़रूरियात को वही पूरा करने वाला है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात इरशाद फरमाई कि वो ज़ात जो तुम्हारी ज़रूरियात को पूरा कर रही है, वो ज़ात जो तुम्हारी ज़रूरियात को पूरा नहीं सारे जहानों की तुम्हारी मखलूकात की ज़रूरियात को पूरा कर रही है, तो ऐसा करना उसकी मजबूरी है। अर्रहमान, ये महज उसकी रहमत है कि वो मजबूरी की वजह से नहीं कर रहा, तुम्हारी मजबूरी की वजह से, अपनी रहमत की वजह से तुम्हारी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। तुम्हारी मजबूरी है उसकी मजबूरी नहीं, तुम्हारी मोहताजी है उसकी मोहताजी नहीं। फिर ये कि अगर तुम उसकी नेमतों की कदर करोगे, उसकी रहमानियत को कदर करोगे, तुम्हारे लिए रहीम होगा यानी तुम्हें इनामात से सरफराज करेगा, और अगर नाफरमानी करोगे तो अंजाम कार उसके हुजूर पेश होना है मालिक यौमिद्दीन। तो उस दिन का मालिक है, मालिक तो दुनिया का भी है लेकिन दुनिया में वो अपनी हिकमत के तहत मोहलत देता है, दुनिया में उसने अपनी हिकमत के तहत आर्जी मालकियत तुम्हें अता की है, लेकिन वहाँ यह आर्जी मलकियत नहीं होगी, वहाँ हकीकी मलकियत ही होगी, दूसरी कोई मलकियत नहीं होगी। ये बयान फरमा के फिर जिम्मेदारी बयान फरमाई कि देखो कि उस ज़ात के साथ अगर रब्त रखना चाहते हो तो उसके लिए दो बातें हैं, उसकी इबादत इख्तियार करो और उसकी इस्तियानत इख्तियार करो, उसी अकीदा भी दुरुस्त करो और अमल भी अपना दुरुस्त करो। अमल दुरुस्त करना है, अकीदा दुरुस्त करना है। फरमाया कि अमल अपना दुरुस्त करो कि इबादत करो, और उसके बाद ये है कि अकीदा दुरुस्त करो। इसमें यह इशारा फरमा दिया, इबादत का जिक्र पहले फरमाया, अकीदे का जिक्र बाद में फरमाया, जिसमें यह बात बयान फरमा दी कि करनी तो इबादत है लेकिन इबादत कबूलियत वाली कौन सी होगी, वो अब इबादत कबूलियत वाली होगी जिसमें अकीदा दुरुस्त होगा। फिर यह कि इंसान इबादत में भी अकीदे में भी रहनुमाई का मोहताज है। फरमाया कि रहनुमाई किससे तलब करो? रहनुमाई अल्लाह से तलब करो, कि अल्लाह से सिरात मुस्तकीम की हिदायत मांगो। सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है वो जो जन्नत में ले जाने वाला है, जो कामयाबी का रास्ता है वो किस से मांगो? अल्लाह से मांगो। जब अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह तबारक व ताला नबूवत और रिसालत के ज़रिए से वो अता फरमाता है, तो इसके लिए लाजम है कि रिसालत और नबूवत से वाबस्ता हो जाए, नबी अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी इख्तियार करो। और फिर तंबीह के तौर पर यह बात बयान फरमा दी कि देखो यहूद और नसारा ये तुमसे पहले अहले किताब हैं, उनके तरीक़े को इख्तियार मत करो। यहूदी ये मगजूब हैं कि जो चीज़ माननी है उसको भी नहीं मानते, और नसारा ये गुमराह हैं कि जिसको नहीं मानना उसको भी मान रहे हैं, लिहाजा इन दोनों के तरीके से अपने आप को बचाओ। इसके बाद सूरतुल बाकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात इरशाद फरमाई कि ऐ मेरे बंदो, तुमने जो हिदायत तलब की है वो कुरान की शक्ल में मैंने तुम्हें अता फरमा दी। इसका आगाज़ सूरतुल बाकरा का आगाज़ भी कुरान मजीद से हुआ है, अल्लाह की किताब से हुआ, और सूरह आली इमरान का आगाज़ भी अल्लाह की किताब से हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें अपनी किताबों का जिक्र फरमाया, कुरान मजीद का जिक्र फरमाया, तौरात का जिक्र फरमाया, इंजील का जिक्र फरमाया। और यहाँ एक सवाल पैदा होगा कि यहाँ चार मशहूर किताबें तौरात है, जबूर है, इंजील है, कुरान मजीद है। कुरान मजीद का जिक्र मौजूद है, तौरात का जिक्र मौजूद है और इंजील का जिक्र मौजूद है, जबूर का जिक्र मौजूद नहीं। तो ये बात जहन में रहे कि जबूर अहकाम और मसाइल की किताब नहीं, जबूर दुआओं की किताब है, असकार और अदिया की किताब है। अहकाम और मसाइल की किताबें ये तीन हैं, तौरात है, इंजील है और कुरान मजीद है। और यहाँ मामला अकायद और आमाल का है, इसलिए उन तीन किताबों का जिक्र फरमाया है, जबूर का जिक्र यहाँ नहीं फरमाया। फिर ये कि सूरतुल बाकरा सूरह आल इमरान में आपस में मुताबकत किया कि इसको हदीस पाक के अंदर ज़हरावैन कहा गया है। ज़हरावैन के मानी है कि दो चमकदार। के फरमाया क़यामत के दिन जिस वक्त के यह सूरज 9,30,00,000 मील के फासले वाला बिल्कुल करीब होगा, उसके अंदर हिद्दत होगी मगर रोशनी नहीं होगी। ऐसी हालत के अंदर कुछ खुश नसीब खड़े हुए होंगे कि जिनके सरों पर फूलों की छतरियां होंगी, साइबान होंगे फूलों के, और उनसे रोशनी निकल रही होगी। पूछा जाएगा ये कौन खुश नसीब हैं, कहा जाएगा ये वह खुश नसीब हैं जो सूरह बकरा सूरह आल इमरान की तिलावत किया करते थे। अल्लाह मजल्ला मिनहु, अल्लाह मुझे भी आपको भी उन खुश नसीबों में से बना दे। तो इन दो सूरतों का आपस में ताल्लुक, मजामीन के लिहाज से भी ताल्लुक। सूरतुल बाकरा, उसका नाम सूरतुल बाकरा है कि जिसके अंदर वाक़ बयान हुआ है हज़रत मूसा अला नबी जीन अलैहिस्सलाम का, और यह पूरे कुरान मजीद में ये वाक़ और कहीं बयान नहीं हुआ। और इसके अंदर सूरतुल बाकरा के अंदर नाम जो इसका बाकरा है, तो इस गाय का जो वाक़ हुआ है, इस गाय के वाक़ के अंदर जो बुनियादी बातें वाज़ हो रही हैं कि अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत, कि अल्लाह कादर मुतलक है। इस वाक़े से यह बात मालूम हुई कादर मुतलक है कि ज़िंदगी और मौत उसी के इख्तियार में है, और ये दुनिया आलम असबाब है। अब जो आलम असबाब हैं वो हकीकी आलम असबाब के अंदर जो असबाब हैं वो हकीकी असबाब नहीं, वो हकीकी असबाब नहीं। देखे कि फरमाया गया कि गाय का टुकड़ा लें और इसको मैयत के ऊपर रखें और मैयत के जिस्म से लगाएं और मैयत जो है उठ खड़ी होगी और अपने कातिलों का नाम बतला देगी। अब ये गाय का टुकड़ा, इसका ज़िंदगी और मौत से क्या ताल्लुक है? गाय कि वो गाय जिसको ज़बह कर दिया गया, जिसको मौत की आगोश में दे दिया गया, उसका टुकड़ा लगाएंगे मैयत के साथ तो मैयत खड़ी होगी। तो मालूम हुआ कि यहाँ जो असबाब हैं वो हकीकी असबाब नहीं, हकीकी सबब दुनिया के अंदर भी अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह कादर मुतलक है। तो ये ज़ाहरी असबाब जो है वो हमारी सहूलियात के लिए हमें दिए गए हैं, हकीकी सबब अल्लाह तबारक व ताला के इख्तियार में है। तो अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत ज़ाहिर हुई, फिर हज़रत मूसा अला नबीयिन अलैहिस्सलाम की हक्कानियत ज़ाहिर हुई, रिसालत वाज़ह की गई कि अल्लाह से ताल्लुक़ होगा रिसालत के ज़रिए से। तीसरी बात जो इसके अंदर वाज़ह की गई कि ये जो मक्तूल है, ये खड़ा हुआ, इसने क्या बताया? कातिल का नाम बताया। जब कातिल का नाम बताया कि मेरा कातिल फलां है, तो अब उस कातिल को सज़ा दी गई। तो इससे मालूम हुआ कि मरने के बाद जो दोबारा खड़ा होना है वो फैसलों के लिए खड़ा होना है, कि क़यामत के दिन फैसले होंगे, उन फैसलों के मुताबिक जजा और सज़ा होगी। तो लिहाजा तीन बुनियादी बातें, तौहीद, रिसालत और आखिरत, जो उस वाक़े से ये तीन बातें वाज़ हो रही हैं। तो इसमें अल्लाह तबारक व ताला ने इस सूरत का नाम हज़रत इमरान के नाम से है। हज़रत इमरान कौन हैं? तो इमरान दो हैं, एक हैं हज़रत मूसा अला नबीयिन अलैहिस्सलाम के वालिद, एक हैं हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद। यहाँ इमरान से मुराद हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़िक्र हुआ है हज़रत ईसा अला नबीयिन अलैहिस्सलाम का, और उनको आली इमरान कहा गया। तो इमरान की औलाद हैं, तो इमरान नबी नहीं थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, बैतुल मक़दस के इमाम थे। तो हज़रत ईसा अला नबीयिन अलैहिस्सलाम के नाना हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम इनके औलाद में से हैं, तो इसलिए इस सूरत का नाम सूरह आली इमरान है कि ईसा अलैहिस्सलाम का इसमें जिक्र फरमाया गया है। सूरतुल बाकरा में हज़रत आदम अला नबीयिन अलैहिस्सलाम की पैदाइश का, तख्लीक का जिक्र है, और इस सूरत के अंदर हज़रत ईसा अला नबीयिन अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र है। वहाँ अल्लाह ने इस बात को बयान फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को माँ बाप के बग़ैर पैदा किया गया, और यहां अल्लाह ने इसी सूरत के अंदर यह बात बयान फरमाई कि हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया गया। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाह का मसल आदम। अब जहां तक इन दो सूरतों में मुताबकत का ताल्लुक है कि फिर आप देखें कि वहां सूरतुल बकरा के पहले रुकू के अंदर अल्लाह ने यह बात इशारत फरमा दी कि ये मजमुआ है हिदायत का, किसके लिए? मुत्तकीन के लिए। यहां भी अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात बयान फरमाई कि वहां अल्लाह ने फरमाया कि तीन गिरोह हैं कुरान मजीद से फायदा उठाने के लिहाज से। एक गिरोह है जो फायदा उठाने वाला है, ये वो लोग हैं जो मुत्तकीन हैं, और दूसरा गिरोह वो है जो इसका इनकार करने वाला है और उनके लिए अजाब अजीम है, और तीसरा गिरोह वो है जो मुनाफकत करने वाला है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने आगाज के अंदर यही बात इरशाद फरमाई कि कुरान मजीद से अल्लाह की किताबों से जो वाबस्तगी रखने वाले हैं वो बुनियादी तौर पर दो किस्म के लोग। एक गिरोह वो है कि जो मुहकमात को कबूल करता है, और एक गिरोह वो है जो मुतशाबिहात को इख्तियार करता है। तो कुरान मजीद की आयात यहाँ फरमाया कि दो किस्म की हैं, मुहकमात हैं मुतशाबिहात हैं। मुहकमात वो हैं जिनका मफहूम वाज़ेह है, और मुतशाबिहात वो हैं जिनका मफहूम वाज़ेह नहीं। तो फरमाया कि जिनके दिलों में टेहर है वो मुहकमात को बुनियाद नहीं बनाते, वो मुतशाबिहात को बुनियाद बनाते हैं। जब मुतशाबिहात को बुनियाद बनाते हैं तो उसकी वजह से लोगों को गुमराह करते हैं। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की तरफ मुतवज्जह फरमाया कि इन गुमराह करने वालों से बचो। ईमान वालों मुतशाबिहात को बुनियाद मत बनाओ, ईमान वालों मुहकमात को बुनियाद बनाओ, मुहकमात की रोशनी में मुतशाबिहात को हल करो। क्यों? मुतशाबिहात के हवाले से बात भी बयान फरमाई कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हजरत ईसा अला नबीजीन अलैहिस्सलाम कलीमतुल्लाह और रूहुल्लाह कहा। तो ये ईसाई जिनसे हजरत की गुफ्तगू हो रही थी, तो यहाँ इन्होंने ये इश्काल पेश किया कि अल्लाह ने उनको कलीमतुल्लाह रूहुल्लाह कहा, तो इसके मानी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो फरमाया कि ये उन्होंने मफहूम क्यों लिया? इसलिए लिया कि उन्होंने मुतशाबिहात को बुनियाद बनाया। अगर मुहकमात को बुनियाद बनाते तो उसकी वजह से उनके जहन के अंदर ये इश्काल पैदा ना होता। तो लिहाजा कुरान मजीद की वो आयात जो मुतशाबिहात हैं उनसे इस्तेनाब करना है, तो उनका मफहूम मोहकम आयात की रोशनी में लेना है, और अगर मोहकम आयात की रोशनी में उनका मफहूम वाज़ेह ना हो तो उनके मफहूम को नहीं लेना, बल्कि ये कहना है कि हम इस पे ईमान रखते हैं कि ये अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई है, इसका मफहूम क्या है ये अल्लाह ही जानता है। तो एक बात यह है जो शुरू के अंदर और उसके शुरू में इसके शुरू में कि वहाँ मुनाफिकीन का जिक्र हुआ है, यहाँ मुल्हिदीन का जिक्र हुआ है जो इल्हाद इख्तियार करते हैं, असल से इन्हिराफ करते हैं, उनका जिक्र हुआ है। फिर वहाँ देखें कि हजरत आदम अला नबीजीन अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और इस सूरत के अंदर आप देखें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, बाद वाले नबियों का जिक्र है, वहाँ पहले वाले नबियों का जिक्र है। तो सूरत बकरा पहले है, सूरत आली इमरान उसके बाद है, तो पहले हजरात का जिक्र उसमें और उसके बाद वाले हजरात का जिक्र इस सूरत के अंदर किया गया है। फिर आप इस बात को भी देखेंगे कि सूरतुल बकरा में अक्सर मकामात पर लफ्ज ईमान का इस्तेमाल हुआ है। इख्तिताम भी आमन रसूल पे हो रहा है कि ईमान का जिक्र वहाँ पे हुआ है कि बमीनन्नास में यकूलु आमन्ना बिल्ला। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया कि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ईमान का जिक्र चल रहा है। तो ईमान जो है ये असास है, तो बुनियाद है, इसलिए ईमान का जिक्र हुआ। और इसमें आप देखेंगे कि इस्लाम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ईमान और इस्लाम में क्या ताल्लुक है? ईमान बुनियादी अकीदे को कहते हैं और इस्लाम उस अकीदे के मुताबिक अमल करने को कहते हैं। तो पहले अकीदा दुरुस्त होगा, फिर उसके मुताबिक आमाल इख्तियार किए जाएंगे। तो लिहाजा इस लिहाज से भी एक मुताबकत मौजूद है। फिर आप ये बात भी देखें कि पहली सूरत के अंदर सूरतुल बाकरा के अंदर कि इसका इख्तिताम हुआ है दुआ पर, और दुआ क्या है आखिर में इसका इख्तिताम हुआ, फंसुरना अल कौमिल काफिरीन, के अल्लाह तुम्हारी मदद फरमा काफिर लोगों के मुकाबले में। اور یہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی کہ مدد کب اللہ کرے گا؟ جب تم جہاد اور قتال کے لیے نکلو گے. تو یہاں اللہ نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا اور تفصیل سے غزوہ احد کا ذکر فرمایا. تو جب اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال میں نکلو گے تو اللہ کی مدد تمہیں حاصل ہوگی. نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے سربراہ بھی تمہارے ملک میں اچانک آ کے تمہاری منت زاری کریں گے کہ ہم سے بات تو کر لو. فرمایا کہ یہ عزت کب حاصل ہوگی؟ جب جہاد اور قتال کو اختیار کرو گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا, غزوہ احد کا ذکر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. پھر آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی. جو قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے ہیں تو وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, کہ وہ ہیں المفلحون, کامیاب. تو اللہ نے کامیاب لوگوں کی پہچان بیان فرمائی اور آگے ہدایات دیں کہ ان ہدایات پر عمل کرو گے تو کامیاب ہوگے. اور اس سورہ آل عمران کو آپ دیکھیں, اس کا اختتام ہو رہا ہے کس پہ؟ المفلحون پہ اس کا اختتام ہو رہا ہے کہ جو ان ہدایات پر عمل کریں گے وہی ہیں المفلحون, کامیاب ہونے والے. تو بقرہ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ نے وہ سارے بنیادی اصول بیان فرمائے اور اس کا اختتام بیان فرمایا. اس کے اندر یہ مطابقتیں پی آتی ہیں اور بھی مطابقتیں ہیں جن کا ذکر اس کے بعد ہوگا. جہاں تک اس سورت کا شان نزول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے, آغاز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں, کیونکہ یہودیوں کے تین قبیلے آباد تھے اور مشرکوں کے قبیلے بھی تھے, تو مشرک قبیلے نبی اسلام پر اکثریت ایمان لائی اور کچھ لوگ ان میں منافقین ہوئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر جب حضرت یہاں تشریف لائے تو ان قبائل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا سربراہ تسلیم کیا. اب یہاں میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں, اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ آپ نے یہ بات سنی ہے, یہ نعرہ سنا ہے کہ یہ ہم ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اب ریاست مدینہ کیا ہے, اس حقیقت کو بھی سامنے رکھیں کہ یہ اس کے اندر تقیہ کیا گیا ہے. اصل بات کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ قائم کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی حاکمیت پوری زمین پر قائم کرنے کے لیے تشریف لائے. تو مدینہ, ریاست مدینہ کیا ہے؟ ریاست مدینہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت ابھی پورا عروج اور فوقیت کی کیفیت حاصل نہیں ہوئی تھی. تو یہاں یہودی بھی تھے, یہاں منافقین بھی تھے, مشرک بھی تھے. تمام نے مل کر ایک اتحاد قائم کیا اور اس اتحاد میں یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سربراہ مانا گیا کہ بیرونی حملہ ہوگا تو ہم سب مل کر آپ کا ساتھ دیں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے مذہب کی آزادی ہوگی, یہودیت برقرار ہوگی, شرک برقرار ہوگا, ہر مذہب جو ہے وہ یہاں پہ آزادی کے ساتھ کام کر سکے گا. اب جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا گیا یہ اسی کا پس پردہ بات ہے کہ یہ ملک وہ ملک ہے جس کے اندر یہودیت بھی ہوگی, رافضیت بھی ہوگی, قادیانیت بھی ہوگی, ہر چیز ہوگی, ہر ایک کو آزادی ہوگی اپنے مذہب میں رہے اور اپنے مذہب کی دعوت دے, اپنے تبلیغ کرے. یہ آغاز کی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیونکہ تشریف لائے تھے اور ان لوگوں کو یہاں عروج حاصل تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ میثاق مدینہ, یہ جو عہد فرمایا ہے کہ اس عہد میں حضرت کو سربراہ تسلیم کیا گیا اور ہر ایک کی مذہبی حیثیت برقرار رہی. تو یہاں بھی نعرہ لگایا گیا کہ یہ ریاست مدینہ ہم یہاں قائم کریں گے, یعنی وہی نظام قائم کریں گے. میں اور آپ اس بات پر خوش کہ مدینہ منورہ کا نام لیا گیا ہے, اور حقیقت میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کیا کہ ان اہل باطل کو مطمئن کیا گیا ہے کہ تم مطمئن رہو, ہم یہاں جس طرح مدینہ منورہ کے آغاز کے اندر سب کو مذہبی آزادی حاصل تھی اور سب اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تھے, یہاں بھی ہم اسی طریقے سے تم سب کو مذہبی آزادی دیں گے. تو یہ اعلان کیا گیا ہے اس نام کے ساتھ, یہ تقیہ کا انداز اختیار کیا گیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لائے تو تین یہودی قبیلے تھے اور ان قبیلوں کو غداری کی بنیاد پر بعد میں سزا دی گئی اور یہاں سے نکلنے کا حکم دیا گیا. اب یہ نجران کے عیسائی ہیں, انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا ہے اور یہودیوں کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں, تو یہاں ان کا ایک وفد 60 افراد پر مشتمل حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. اور اس کے دو مقصد تھے نبی علیہ السلام خدمت میں حاضر ہونے کے. ایک مقصد سیاسی تھا کہ معاہدہ کیا جائے جس کی وجہ سے ہمیں آزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت ہوگا, اپنے ملک یمن کے اندر آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر رہ سکیں. और दूसरी बात यह है कि ईसाइयत की दावत और तबलीग की जाए कि नबी अलैहिस्सलाम के साथियों में ये बात पहुंचाई जाए ताकि मजहबी तौर पर हम अपना जो मिशन है उसको चला सकें। और ये दो मकासद के लिए जो मेरी खिदमत में हाजिर हुए हैं तो ये 60 अफराद पर मुश्तमिल वक्त था और इसमें बहुत बड़ा पादरी उनका अबू हारिसा बिन अलकमा था जिस वक्त वहाँ से चला है। तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान को तंबीह फरमाते हैं लेकिन इंसान है कि अपनी बदनसीबी से इशारात को नहीं समझता। जब ये सवारी पे बैठने लगा तो ठोकड़ लगी और मुंह के बल गिरा। जब मुंह के बल गिरा तो इसका भाई जिसका नाम कुरीज है रजी अल्लाह अन्हो वो सहाबी हो ईमान लाए, तो जो कुरीज इनके भाई थे तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के लिए बददुआया कलिमात बयान किए कि नबी अलैहिस्सलाम न नबूवत का दावा करते और न ये वक्त उनके से मुलाकात के लिए मुनाजरे के लिए जाता और न मेरा भाई गिरता। अबू हारिसा बिन अलकमा ने जैसे अपने भाई के मुंह से नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बददुआया कलिमात सुने उनसे फौरन पलट कर वही बददुआया कलिमात अपने भाई के लिए कहे तो कुरेज ने हैरान होकर कहा कि भाई मैं तो आपकी हिमायत कर रहा हूँ। तो अबू हारिसा बिन अलकमा ने कहा कि तू मेरी हिमायत तो कर रहा है, तुझे ये बात मालूम नहीं है कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं और अल्लाह के सच्चे नबी को गायबाना भी बददुआ दी जाए तो बददुआ पलट कर आती है और हमारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाती हैं अगर मैं ये जवाब न देता। इससे जो बात मालूम हुई क्या कि मालूम हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतने फासले पर भी वह बददुआया कलिमात को इख्तियार नहीं कर रहा। इसको ज़हन में रखेंगे, इस हवाले से आगे वाक़या आएगा और जिसके अंदर इश्कालात अहले बातिल ने पैदा की हैं उसकी वजाहत वहाँ होगी। यानी जो इतने फासले पर हजरत के लिए बददुआया कलिमात इख्तियार करने को तैयार नहीं, क्या वह हजरत के आमने सामने आकर बददुआया कलिमात में शरीक हो सकता है? बस इस बात को आप ज़हन में रखेंगे, इस हवाले से आगे मसला बयान होगा। तो हजरत कुरैश जो थे उन्होंने जो कहा जब अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो फिर बहस करने क्यों जा रहे हो, ईमान लाने क्यों नहीं जाते? उसने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि हमें ईसाइयों ने ये जागीरें दी हुई हैं और हमें ये रियायतें मिली हुई हैं, ये सारी आमदनियाँ हमारी ख़त्म हो जाएंगी। तो कुरैश ने कहा कि ये फिर दुनिया की नेमतें तुम्हें मुबारक हों, मैं ईमान लाने के लिए जा रहा हूँ। तो ये कुरैश जो हैं ये तेज़ी से हज़रत की खिदमत में हाजिर हुए, वाकया भी बयान किया और हज़रत से कहा हज़रत मुझे दायरे ईमान में दाखिल फरमा दें। तो ये ईमान लाए। तो ये 60 अफराद का जो ये वफद आया है नबी अलैहिस्सलाम से इनकी गुफ्तगू हुई तो शुरू की 83 आयात इस सूरत की ये इसी मुकालमे पर मुश्तमिल हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इस बारे में जो उनके अकायद के हवाले से दलाइल दिए हैं उनके अकायद के रद्द के, अल्लाह ताला ने उनको कुरानी आयात की शक्ल में नाजिल फरमाया है। मज़ीद तफसील इंशाअल्लाह कल होगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी सही फहम सही अमल की तौफीक अता फरमा दे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الكريم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعهم بإحسان